دلیل دی د پار د داوی الحمدلله اولوہیت خالقیت ذکر شوی او په الحمدلله کې زکه خالق دی زکه الہ دی چې تربیت کوي د مخلوقاتو اختیار رسیږي رب د ربوبیت نه دی معنی پالون کې امام رازی رحمه الله دارن له امام راغب بیزاوی علامہ بیزاوی رحمه الله وی داسی تربیت رور درجه پر درجه تدریجا چې حد کمال ته ورسی دا صفت د الله رب العزت ته عالمین مخلوقات بیا دا رب پیوسو مانو سره علما ذکر کوي علما قرطبی دارنلا لسان العرب ابن عادل اللباب کی وغیرہ یو پماند بالک بل پماند مدبر سر بل پماند خیم نگران سر لکا قرآن کی چرازی الحی القیوم بل پماند منعیم انعمت علیہم کچھ ذکر انعام بل پماند سید بل پماند مستحق بل پماند صاحب او د دې مانو تائیدات قران او سنت نکېږي او په قران کریم کې دا خود لغت په اعتبار او قران کریم کې په تقریبا شپږو مانو سره استعمال دي یو سید لکه سورۃ یوسف راوړوي تاسو سورۃ یوسف آیات نمبر دو سلویختم وقال للذی ظن انه ناج منهما منهما اذکرنی عند ربک دلتا رب پماند سید مشر اغا قبل مشر توائی چه بے گناہ سڑے دا سجیل کنیم دا غم غمو کا دارنگ لا اطلاقی کی گی پا مالک واقدار لکم انچی وائیو مالک ویدیر سورة القریش سورة القریش رب هذا البيت مالک دې کو دارنګ لا و سورۃ النمل کې سورۃ النحل آیات یو نوی وکیل ذمہ دار واقدار وماند مصلح لکه سورۃ الہود سلور در شو آیات وربكم الیه ترجعون زمان نصیحت تای سفیده و نکر ناسی ستا شرف دین هو رب بکن مسلح هم دار لپمانه دا حاکیم سورة التوبه یو درشم نمبر آیات ارباب من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون ارباب زبدار دین ولي حاکیمانی گرزولی چې سوی ورطوی لغی منال حلال حلال حرام حرام دارن لپمانه دا معبود باخذ دری صورت عالی عمران ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه یو پندوسم آیات هذا صراط مستقیم دارن له قران کریم وای رب هغه ذات دی چې داغه نه بغیر بل رب نشته او مخلوقات ټول مربوب دي پالل شوی دي نفی کئی دا غیر اللہ دا خفل ذاننا نور مربوب نشتا سورة الانعام تشروانوئی قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين دارن لمخكي دولسم آیات کی وئی دا سوالسم آیات قل لمن ما في السماوات والارض قل لله قل ده الله دي الله مربوب دي الله روزي ورکي او الله تسوق نشي ورکوله دارن لپدي صورت کې ذکر کوي یو سل سلوش پیتن کی غیر اللہ ابغی ربن وهو رب کل شیء دا دا هر څه رب دې تربیت کون کی او هر شی دا الله دا تربیت اثر دې او مربوط دې وای کاغه فرشتي دې او انبیا اولیاء دې او ستوري دې او جنات دې هر څه چې ریکانی دی او کبوټی دا مربوط دا الله دې نو بل څوک رب کې دې نشي نفی دا غیر نکی بل سوک مربی نشته دی لکه سورة آل عمران آیات نمبر 8 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون لكان شرطم تنتدان ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وسبب ستاسی چیز دکوئی اولولی دغا نیکان چرتو امتاشت دا حکم نکئی او مخلوق تربیت والا پالنی والا دنیا خلق اونی ولو فاغی نظر واچو پیرانو پیر سے قول ذکر کئی من شاخ دریختم پر از میوه توحید زد ونی شاخیم دکیم د میوه توحید نا یعنی اوچتا ونینا هر راہ گزر سنگ زدن سنگ زند آر نداری هر یو لاری تیردون کی والا گزار کئی فریسا پروانش تنی یعنی خلق چی بدی ردی وی مجی سڑی کی سئی کنا لکا کم ونا چی میوداری معشوم مرترکانی گزار کئی تانا فائدہ رسی گی زکا خلق مختلف ڈلو کشی فریقانی تخت سیمون جگڑی شروع کی بد ردی شروع کی شیخ القرآن رحمہ اللہ ذکر کی ویزتل و مردان تا یو دوست سر ولادوں متخیدی ہوں ویدو مولیان رالا تپو سی اوکرو جدا سوک دے ناغا کس ورته ویل چې دا پلانې دی ریخا دا خو متضلی شوی دی دا کیسې به در پورې تړي چې رد د شرک یې ته وی چې پالونکې صرف الله دی یو تربیت د بدن بل تربیت د روح د بدن تربیت د پاره الله اسباب ولېږل ځکه بدن د ځمکې د پیداو د ځمکې نه والله اسباب روح دا بران راغلی هم داغی غذا و خوراک اسباب دا بران انبیاء راولی گل قرآن راولی گل ما ارتوی لعوز محتضیلی شوی فات زلون نسا حیث غیر اختیاری شیده دا فرلنو او بیدات اختیاری شیده نتاشی بیدات کوئی نستاشی دا حیث شکم دے پتری قولا دے زتا سے نہ جدا شم ہے دوران کسی خلن نہ سڑے جدا ہے نتا سے پتری کا اولاد سے ہائی جی دوگوری اللہ حکمت تا پالنا یو پالنا دا بندیانو دا پلار دا بچی تربیت کئی دا ساروی دا زبکیو دا یو شیو دا بل یو پالنا دا خدای توب دا بلا اسباب دا صفت تا دا اللہ رب العزت دا دیو جن علماء ذکر کئی چه رب بل چاہتا نم نشی خو دے ہاں یو پہ اضافت سر جائز دے او کی اشتباہ نشتا دے دا شرک بوی پکی نشتا لکا رب البیت رب الدابا رب الدار پہ اضافت خاص سر یو پہ اضافت عام سر یعنی پہ عام مانا سر نو دا دا اللہ دا پا لکا رب العالمین دلتا چی ذکر چھون نو غرض بیداؤں بدن د خاورینا غذا د خاورینا روح د برانا غذا د برانا او دا غذا په هر وخت کې په مختلف طریقو باندې راغلي کله په صورت د تورات کله په صورت د صحائف او اسواری سل صحیفه واړه کتابونه او کله په صورت د انجیل او کله په صورت د زبور او کله آخر کې سره په شکل د قران الله راولې ګرو دا ولې مقصد یې سو الله مقصد دا چې الله رب العزت مخلوقات عبس نه دی پیدا کړی عبس قران کې راځي بیکار یې نه دی پیدا کړی سه حکمت او د فائدې لپاره فائدہ او حکمت سو په پیدایش کې بندگی د الله دائم دین د الله ته او هغه په بدل کې ورته الله جنت ورکي بیکار نه دی پیدا د دیو جنا هغه حدیث سو ګوري هغه نذیرم دی کله چې بے موسم ماشوم زایشی نو انسان تینا نفرت کی لیکن حدیث کے راضی جو قیامت کی دے و برابری اللہ تبوی زمان مور اپلاس شفارش کو ماں شفارش میں خبر نو دغا بے موسم دمیاشتو دا دو دا پینزو ماشو سو کسا پروا ساتی شرمی گی پی دشپی یوری علتے دفن کی شرمی گی پی وی اللہ بولتو اید رحمت دو جنو نمگڑی ٹوٹی کم شفارش کے ماستا شفارت قبول دمور اپلال لمن بونی سی جنت تو بیروان کی اللہ اکبر نا مطلب دارے چابس ندی پیدا حکمت تے پگی و پدی بانی خلق پوئی گی نا اس دا چن پوئی گی و شک رازی چیرا بابا ہم تربیت کی من جوار تلاڑ شو لگی دوڑی رانو سنڈا نو آگئی پلا تا بانی موجی پخلا کی را تلاڑی اتو کا نو آگا پا کی خراج کیو ہو رزائی دے پی خوشا لگی کم بخت شرک کی بغیر دا بیزتی او دا زلت نبل سنشتا دی او دا بے حیاتوب نبل سنشتا دی زیارتونو کی جدا بدماشان ناشی ملنگانو تا خلق ہوئی اولاد فی ازا چه عبد المومین و توی ان نامه کیوی المگس بی حیا یعنی المنجور بے شرم سڑے المنجور لکا مچ چی برگا سی پارگن لگی دیم پارگن لگی کلب توی چی دا کپڑا خورلن دا چی دا کپڑا زورن دا کلب تو کانی دا کلب تو جدا شی اوپرا کلب تو سوی کلب تو موگی تک وچی واق واری زنگو لڑا زور کم دا دیر لوی بی حیا شید بی حیا دی پا قسمونو یو دا بل د عزت دشمن دې د ناموس ته وبینم لاړ شي داتا کې مخکي تمام اخبارات کې راغلي لاندې ګورړه کې د خورلنو سره د پښې نیولې نور خلک هم پیر شي هم پکې دارن له پنجاب کې پیرو خلک بدلو ورته ډېر کامل پیر دی خود کامل نه چې خورلنی پرچار کوي او شهرت یې کوي نو چې چاپلار به بیا دوی کم کی نو هغه پرتګاخ یې ژوند کړی وی ضرورت دی بچی پرتګاخ را کړ څه مانا نو چې قاموس لا زنانه به نو هغه بل چلو کو پرتګاخ پرانی غوټی دی پکې پرانی چې هوښیار به نو هغه به چې څه دي وویل نو هغه به یې ړنده یې داسې شی بي ړنده دي ړنده وکړي د حرامیانو حرامونه چارس پوډر د دنیا بین الاقوامی سپنگلنگ چې کوي نو دلته خلک کوي پیرانې کوي ملنګان او د هغوی موریدانې کوي ملنګ ولېږي چې زه د فلاني منګکور یم هیڅوک ورته څه نه وایي شیطان په دغه درګاهونو کې قسمه قسمه دا طریقې کوي چې خلک ویریږي عبادت شروع کی پخوا طریقہ داوا دا پیر با دا انگریز سر تعلق ہو اجو سے دیتا وہ معلومات ہو دا پیر با دا انگریز سر تعلق ہو تو چی کلا با اکس پانسی کولو نو کوئی دے باغی با اندپاس بے ود رو لے پڑے بے اتوا چولو اتختی با دی خواہ خلاڑی دے بخکتا جوڑن دو پینزمینٹا لسمینٹا دا اوی مقررتی آوا کپا دی که با مرد نشو نوی بس من کو سزا پیدا کرو ہو اللہ اینو اجو انگریزم دا منی گو نا کسان برالا پیر شیبتا چه دغا چه بیسر ویسا شکرانا ورکی چه تبولتیا ہوشی لانی جی کم پتے رہو لیکن لانی جی کم دا پیسی ریا نردی بے ورکی اغبا دی زن آوازو کو جزوا مورید دی ناوی سر آلاتو دا انگریزان سر درابیتی ویسا سبا را شا اللہ بخیر وزب دعا کم اللہ بخیر کی اللہ اکبر ناغب انگریزانو کتا دا وکونو لاندی بے ارتزے جوڑ کڑیو دیو پاگو لگی پڑی کو بزور نکو لگو وہ بدرے دو او خدا ہوئی دفع خیکار والتا خنو سوک نکو ریخو دا پانسے دے جو سو وقت بو گیا بوے چی پیر دی کامل لے معلوم ادا شدی پیر دی کامل لے زکو خلق مری ہوتا جو کم درو موٹ پاتی کی دا طریقی بھی مشہور دا چاہتا بے چٹا کافر ہو چاہ جسٹ سنت طریقے موافر تھا چاہتا بے چٹا کافر ہو چاہتا بے نسوارا کافر چی نسوار کے وے تماکو جی کم پٹھی کی کرلی نو آگا پاکی گی نا آگا مورد بایا گا چوس سی چلو وے یار لنگر خانے تا شکرانے کے اور کا دیس رو کے پاک شکر نور دا دا خلق دو نمالون او دا سیرے ہی وابستو نمازتوی دیکھ حد دی رقم اقلتو او شبہ چی رازی دقب اقلتو دا دو وجونا یو دا زدنا بل دا جہلنا دا پیر پا زد بانی اڑمو نو دا اللہ تربیت پاکی شکو زان مربی اگردو بابا مربی اگردو او عوام اغا دا جہل دا وجنا لکا سنگ یهودو او دا نسوارو صفت ذکر کئی نو خلق پا دیکھے بغالتا کئی ودا داغوی پا بارکی دی نمونگو آئی شایاتون داغوی پا بارکی زخلا سشو صدا صحابو پا بارکی صدا انبیاءو پا بارکی ملائکو جناتو پا بارکی نور حیوانت نمونگ تا بکی سب پاکی شو خوپا کا مسلمانی دا بیا کن گرز عرص کوا دا مانا نوا قرآن جامع کتاب دے اغا یہ وصف ذکر کئی قاعدہ کلیہ ذکر کئی چہ دا وصف پچا کی دو دا ہم دقا بیوان دے لیکن یہ سڑی نتا تپوس ہو کی دا سپین شی چاہ سپین شی سنگ دے باجی سے افسر سپین سادر ہوئے کدا سے سپین دے تو بلی یہ سڑی نتا تپوس ہو کی پبل وقت کی ناغوے لکتا ٹوپائی اغس ربل شہنو بل نہ تپو سکڑا بے چونا دا بل نہ بے واو بل نہ بے دا سپینا وریس اوز دا ٹول مصداق دی دا غیو سپین واری دا بطلب داری چی سنگا اغا زمانہ کی دا آیاتونو مصداق او آیاتونو تا شاملو حکم شاملو سو دے زمانہ کی دا دی امداری دا قرآن نمونہ مثال کلیہ ذکر کئی تا چیو گو رئی اقیم الصلاۃ موجود. و چونکه دا قرآن آیاتون اکثر مجمل دی تفصیل تی ضرورت دی تفصیل به سوک که خود قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پجو بانی او پا عمل دا صحابو سر بکی بس خلاص شو خبر تابین و پا عمل سر بکی نوست چی سوک که دا غلط دی. نو ما در تویل چی تربیت رب صفت تی دا اللہ رب العزت بشتقی ذات مال وسط مبدغ واری حکم پا مبدغ کئی ثابت شوان چی تربیت والا اللہ دی تربیت دا پارا اللہ کتابون را لگلیو انبیاء را لگلیو انسان عبس نده خلقو دا رب صفتونا مخلوق لورکن کلا کلا د دې رب اطلاق مجازن کیږي په مخلوق باندې بنده ته هم نسبت کیږي لکه څنګه چې مونږه سورہ یوسف درشتم آیات ذکر کړو اثبات د ربوبیت کئی اللہ خپل ځان نه او نفی کئی دا غیر لکه سورة البقرہ دویشتم آیات کی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی پینزہ ادلہ پی ذکر کئی واقل تریو گورا برا گورا کتا گورا فلا تجعلوا للہ اندادا دا سی خیستب و ربی دے او تبیام دا سی کئی دارنگلا سورة الانعام پینزن نبی کی ذکر کئی بلکہ پدیسو آیاتونو کی ما تبراشی تشتو لکا سنگا چی میں پیدا کری وی رنبیزر و ترکتم ما خوولناکم و پریخو دلتا سیاو چی درکڑیو ما تاسل رستو پا دوریا کی او نوی نمان تاسر شفا خلاص هم کی آغا چه تاسی بکلک گمان کولو زام پا مانا دا گمان او دا یقین تاسی بی یقین کولو چه دا ستاسی مبارک سری حصہ دار دی کٹ بشی ترمن ستاسی آغا تعلق دا پیر او دا مورید عابد او دا معبود او رک بشی تاسی نا آغا چه تاسی یقین پی کولو بیا ذکر کئی یقیناً اللہ شلون که دا دانی دی ون نوا او دا اڈوکی گور از مکہ کی اڈوکی او گرزی گی دانا گرزی دا سوک شئی فصل لولی دا دی تربیت سوک کئی اللہ ای کئی و باسی حی من المیت یخرج الحی من المیت جوندے دا مڑینا او باسی اللہ مڑے دا جوندینا او گورا مشرک دیں اللہ تینا مواحد پیدا کی مواحد دیں اللہ تینا مشرک بدکارا تینا پیدا شی ذالکم اللہ فانا تغفقون دا دی صفتون والا استاسی حاجت روا دے اللہ نو کم زیتا وردولے شوئی کم زیتا وردولے شوئی فارق الاسبا چون کے دا سہار دے تیارے ختم کرا رنا سبای راوڑا سبت لم وی پا جہل کی ناپو وی خبر تا پروتوی درگا تا پروتی مربی دی غیر اللہ گردولے ہوں اللہ دا تیون رنا تراوستی وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا دا ټول مربوب د الله دی ستا د فائدې لپاره دی شپه د آرام نور سپوږمۍ د حساب د ګرځېدو دا مقررتیا اندازه ده د الله چې غالب دی او پوه دی بیا وایي وهو الذي جعل لكم النجوم. وګور مخلوق تربیت کوي الله کنه کوي دا اثر چا چولې دی مهربان ذات. قران کریم سورۃ العبس سلیلشتم کی ذکر کړي سفارہ درشمہ نفی کئی دا بخلوق تا دا تربیت تا سلی رشتہ بایات تا غالبان فلینظر الانسان الى طعامی انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا. قسمہ قسمہ محویز پیدا کوم وستا پیدائش تو گورا من نطفتن دا ساس کی نمی پیدا کریں بیا با دی وجنم بیا با دی جوندے کوم ستا دا نفسانی غزا دا پارا می دا پیدا کری دا پارا کون دی میوی دی دا دی آغی دا گرمی در اللہ پیدا کری بل سوک دا نشی کولیں دا غرنگ لسطور فاتر دیار لسم کی او سورۃ الرعد 15 درشم کی نفی د غیر نه کوي. دارنګ سورۃ آل عمران 35 او اتیایم یوسف کی یو کم سلوستم کی نام یوسل 35 کی نفی د غیر نه کوي د تربیت رب د مخلوقات دی. آخری سورتون کی وی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا مخلوقات رب دے دارنگ لسورة الرعد درشم آیات کی ذکر کئی نو رب خاص دا اللہ دا دا نم بل چالن شیخ ہو دے لکما مخ کیوئے لن بے دا اضافت نا الک رب الدار رب البیت او یو پا اضافت عام اسرا استعمالی گی لک رب الناس رب العالمین دویب جملہ عالمین ذکر کن کوئی خبر اکون دا تربیت طریقہ اللہ خی ہر چاہ تا جدا جدا معشوم دے دا سارو بچی دی چھ پیدا شی نچاور تا خودلی پیسنگ روی دا غا تربیت تے دا اللہ رب لی استعداد یا چولے دے کوکڑے دے چھ دا دا بکی او چھ کلی دا خوراک قابل شی غاخون ایخی جی نمور بانی چکونم لگی ناو تا گزارم ورکی داولی پا دی پوستیز بانیزان ازمائی لکه څنګه د مرغی بچه د توتکر کی بچه اول زان زرن کی وزری وی داو تچا تعلیم ورکرم دا دا غربوبیت اثر دی کوئی کشی روز دو که پاسی دم غرزه گمانا دیزن حال ترتوب کی بیزر را شکی دی دا باشوم هم دا سی بیارو رو خراک و تشوروشی بیا غرزه گی و پاسی گی د ټولو کې د تربیت اثر د الله حکمت پکې ده. ماشوم چې کله غورځيږي او پاسي د دې زمانه اتباع حکما سندانانو په دې قائل دي چې بدن د ځمکې نه دی د غذا د ځمکې نه ده خړپوسی ورته وي کنه وکه ماشوم چې په دغه ټیم کې ځمکې ته پرې نه خوځو دی وشل دی پېنډۍ کې یو کس ډېر مالدار لوی جایداد یو بچی نو یتیم خانه تلار نیو ماشوم و نهایت خولیم اغیر آوز داوارش دا ماشوم آنی او ریرو نیو دا داغت دا پارا نوکر ایو نیولا نو غیگی نا بیزمکی دن پوزو ماشوم شل شو مالدار لندن تای بوت لامریکی تای بوت لاغوی دا دی علاج نکی دا دا بدن لچکم غذا ضرورتو هغه نه دی ملو شوی او هغه بغیر د دغه ځمکې نه په بل شي کېده نه هغه وخت نه بغیر نه کېده چې ورکوټوالی داسې نو په کار د خورلڼو لا چې صاف ځای وکړي پر ځمکه ماشوم پرېږدي خاورې ونه کړي بس یو خو ډېره هوښیاره هغه اوده شي کن نو ماشوم کار څوک داسې نه بیا یې مه پرېږدی دا هغه د الله د تربیت اثر دی او قرآن کې ځای په ځای ذکر کوي د تربیت فراون وی موسی علیہ السلام دا زما په کور کې لوی شوی او بیا زما خلاف کی ما ورته سوی زما قوم دی نوکران کړي غلامان کړي دي ته ما باندې تربیت احسان کې عالمین یو پماند نوم اسم دویم پماند علامی دا علامه دا عالم تدولی عالمی دا علامه دا پا وجود دا اللہ پا کارونو دا اللہ پا تربیت دا اللہ عالم چاہتا ہوئی دا اللہ نماسیوا ملائک وی انسانان وی جنات وی کانی بوٹی ہر صدی تا عالم ہوئی او دا ټول پدی نخر او دال دی او دا نشانی دی چه ددی پیدا کون که بسوک وی دیر علاقه کی او زیده کمرات ورطا وی منتلیو دنیا کی یو عجیبت زیده خیستر پا قسمونو سڑے حران شی یخ دی پا قسمونو اوبر آروانی داسی دریاب بیل کل تبوی چدا پلاس کو ترات میان دی پا کی بیسا با بندو مرگرو منگل نیول اگر کم کس چیو پا غبا نگران اگر بے بس پل کار کوئی ناغل ایو دو روز سینزدان پا غبا زمانه کی راغل ایو چی کم وقتی ددی ملک و داغی تعلقات تو کراچی کی دو سٹیل مل نوری کارخانه لگو لیو ناغل چی کلال تر آغی نورتو ما تو کلیمه وائی مسلمانی کم نو دا ازار وحلی خودی تا نو خوش آلی گی مسلمان چون بیکار رکی گی نادی ورطوی چی ولی اگر بے بس لوی غلطی کیو منگا دا دونه خیسته زی دا دا سی ترتیب بانی جوڑول دا دی با جوڑون که سوکی دا بغیر دا جوڑون که نوجود تا نرازی ناغی ایمان را رو بلی و مرگری خبر کولا سعودی کیم ویچی کلا یو کسو منگ تا به دعوت را کولو دا وروسو التا انجینیرو الله کوم دې کې شریعه شو لګیا ادارې او ځان نام کار کوي وی یو ورځ راو ورځو ما چان ایک شراو ورځو وی الله خیر به اختیار زمون ورته چې چل نه مونږ ته یو شان وی او په خپل بل شان کې وی هغه ویلا حقیقت ته چې وګوري الله شته دی او زمونږ ملک او د حکومت د وجې نه مونږ مجبور یو تعلیم او ماغه دی دلته تعلیم اغی هم پدی قائل دی چه ربشت دی لکه دی امام ابو حنیفه رحمه الله دا غداریان اسر مناظر مورخین ذکر کئی اگر آغی ایساری پکشت دی لگ روز تر آغی اگر تی گور عالمی واد خلافی دی اکلا وی نا اصل وجه داو چه زر عالم کشت دی نوا نوو نا دڑی دڑی شوا وی چاکڑی ووی نا بیا کشتی چې نه جوړ شو نو زرالم تاخیر پدې وشو نا ورته زه خود سر نه منم چې نه آرای او نه جوړون کې ترکانی بیا کشتی کې ترازی وې دونه معمولی کشتی بغیر د ترکان نو جوړون کې نه تنه منی او دا تمام عالم چې پیدا کړي د دې خالق بسوبنی بس دا داو د شکر سلام الله بعض خلق لکه د هریا ناغوی پیدا کون کی دا عالم دا ماده دا عنصر دی او حیولا دی لکه حکما وی او حیولا کی خلو مردق سزائی حیولا دا سی شو نمرکب دی و نمفرد دی و سی شو یلک سی شو دی سو خبوری کن دا سی محمل و بیکار سیز بانی سکو کسانو سڑی پکٹ کی راغستے ہوں مڑو نہ یو اور تمخ تو دا ډیر بے خو و بے بدو نہ نور و چرے دھو نہ بے کار نہ سکو رچ نہ بند منگے سر کتے ہو بول دو جس رخ پہ نہ تھا معلوم ان حیولہ زوتا ہی عمر تو طالبان زائش اللہ اکبر نمنگ وائی دا خو ممکن دی اٹھول سلسلہ دا ممکنات شو لکہ داری انداوی دارنگ لگا حکما ملحدین زنادقہ داوی او اللہ خو سلسلہ دا ممکناتو ندی نا اللہ سو شو خالق دا تباب عالم رب العالمین دی اس دا عالم عالمین دا عالم مصداق با من سو آئیو جدا چاہتا ہوئی او سوک دیتا دا مصداق قرآن دل تا اجوال کرے دے او پا قرآن کریم کی تفصیل ہم دے زی مختصر لگویم آیاتو نبا بیات نشان دی کئی یو وی دا مصداق برا او گورا خکتا او گورا پدی منس کی دی ما بین اغما قرآن دے ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما دا ټول عالم دی شمیر معلوم نه دی دا الله داسې مخلوقات دی چې شمیر معلوم نه دی لکه سینسدانان ذکر کوي داسې ځمکه ده دا الله د کيو سیاره دی ته وی سیاره وې ځمکه ته سیاره وې چې اوسه پورې د پیدا کېدو نه انسان پاو من اخبرن دے خو دی دونہ دلوی دنیا نا معلومات ہی کئی دارن لبرا سوری او داغی معلومات او خلا زان لد وی برم خیجو نو دی خیجی من ترس انکار نکو و دا طول سیزو نای پیل دی دیب مصداق ذکر کئی چه اجسام جواہر و آراز دی دریب وی چه دی عالم اطلاق کی گی پہ انسانان و جناتو او پہ ملائکو بانی یعنی ذوی العقول عقل مند بانی او دری مصداق پہ قرآن کی انس و جنس ذکر کئی سورة الفرقان آیات نمبر ایک تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ ليكون للعالمين نذيرا من بطور مثال به ذکر کو تاسی اشاره کوي قران کی چرایزی مدا بیار ته مخ کی خپل خپل ځای بنیا دوی ما سیوا د الله نه دي سوي مخلوق لکه سورۃ الشعراء درشته مو اتشته ما یاتو ګوري یا اطلاق د دې کی د یو زمانه په خلق باندې لکه سورۃ الشعراء یو سل 15 پیتم سورة البقرة وصل ویختم و صحیح خبر ادا دا چیز دیکھ تعمیم منائی بعض خلق ویلی دی چھ ایک ہزار دی بعضو دس ہزار بعضو چاریس ہزار عالم ایک ہزار سلور پوچا کی اوشپک پلمدہ کی ذکر لمدہ دیر رکن لیکن دغا اقوال ماخوذ من الاسرائیلیات وهب من منبه دا غیر منقول دی یا نور لا نصدقه ولا نکذبه خلاص خبر ادا دا چه برا وقتا مخلوقات طول چه اللہ کم پیدا کری دی دکھا طول مراد دی بس عالمین کے داخل راجعہم دائنی تعمیم سر صحیح تعمیم دے پر دیکھیں دویم جملہ و طالبان در رحمان دا پوزن د فعلان او رحیم پوزن د فعیل او دا د مبالغی شغیلی دا خو مشہور د خبر کثرت د حروف و دلالت کی پا کثرت د مبالغی ناولے کی کثرت د حروف دے دنیا و دا آخرت مہربانہ و تمام مخلوقات و مہربانہ کافری کا مسلمانی لکہ منگ اصول کوئے کم کم سیزنوں کے غیر مسلم دا مسلمانان سر شرک دی اور رحیم کی مبالغہ پر نسبت دا رحمان کم اشوا یعنی خصوصیت را گئے دا آخرت لکہ حدیث کے راجی رحمان الدنیا والآخرہ اور رحیم صرف آخرہ دا کو مشہور خبر دا یہ سوال دل تواری دی گی تاسی نہ ہو کے زود کڑے دے و مبالغہ کی دوام و استمراری کا حدوث سے حدوث سے نند دیر او پڑھنے سوال حدوث سے دوام و استمرار پر صفت مشبہ کے دیں دو دل تسوال دا واری دی گی چو بیا دا اللہ صفتوں تو خود نقصان نسبت راجی و اللہ منزہ دے ذاتیم دا نقصان نا اور صفاتیم دا نقصان نا دا امام النحو و صرف او دا دی زمانی سوے او احفش داغی مصداق سرکی بابا استاد محترم اگر با ترجیح ورکولی چی دا صفت مشبہ سگی دا رحمت دا اللہ ہمیشہ دے عام او دا خاص رحمت یوم ہمیشہ دے خلاص خبر خو منگوائیو چی مبالغشی لکسنگ چی عام دا ندام سجید خدا بیا پا نسبت سرا معنی بدلی قدری صفاتو اطلاق مخلوق توشی نسبت مخلوق توشی نبیہ حدوث تے گرم او کا نسبت اللہ توشی نو اللہ ہمیشہ ہو نصفات اسے شو ہمیشہ بعد الخرین ہو دلی زیر تورا لکھا نو کسرت دا حروف و دلالت کئی پا کسرت دا معنی دا دیر رحمت خاوندی او هر چاته دی رحمت رسیدلې دی ترجمه وکوم اخر کې چې صورت ختم شي لفظي ترجمه زين ته مراله خبره ان شاء الله نو رحمان کی عمومیت او کثرت دی نو صرفیان دا نحویان دا فرق کوي چې رحمان او رحیم په منځ کې فرق دارے چی یو مہربانی عام ادا پہ اعتبار دو وجود تمام مخلوقات تے وجود ورکڑے اور رحیم کی خصوصیت تے ستا مہربانی خاص ادا اور دہر چاہ سرا داغد مناسبت سردا چاغس رسنگ مناسبی او گورا میگی تا دا میگی خلوی ورکڑی دا نو قدل ای داتی خلو ورکڑی نو سب ای کولی نو پروت بیال دا جا او یو کسو بیالا دا تو دونا خود دونا گٹا دا او دا میوی دک مرشی دا نوشی سونا ونا گٹ دونا گٹا دا نو خب ہوئی د اندوانی مقدار کی وین نو بر اچا اندوانی سی واغا پیرا اوپر دے دا نو دے خسلہ کو لے گی دا بچ بھئی اللہ شکر دے چی توت کی دے دونا گھٹی میوی لے گی دے دا تو مبزو وجہ لے گونا نو سکو رے آتی تا داغا مناسب انسان تا داغا مناسب دا یا خاص بہربانی با فبچی بہربانی اکرام مور افلا سنگ پیجن اگا خصوصی مہربانی آمین ایوا چولا نو یو مہربانی دا آما دا خدای تو نو اگا دا اللہ سر خواست او یو پاسباب سرنن دارن لرحیم خصوصی مہربانتیا دا خدای تو بلا اسباب اللہ پوری خواستن او دا مخلوق پوری یو بل باندې رحم کول چا باندې خاص رحم کول چې دا مې ډېر ښه جوړې دي دا مې ډېر ښه مرګ لري ها په ورکولو کې به فرق نه کوي ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها دارنګ له نور امهات المؤمنین نبی صلی الله علیه وسلم وی دا تقسیم الله زما وس کې شو نه ماو اوس د زړه محبت زیادی دل کمی دل چا سر اللہ زمان اختیار کی ندے پدی مامونی سی یہ صحابی را گئی ورطوئی دا غلام الکون دے زوی تا تگواش نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی نور زامن تم دا شیو یو غلام رکی وی نا ویزر گناہ گوانشن جوڑے نو پاور کولو کې د بچو فرق ونه کوي نیکی او کبدی هر څه یو پورا بوته ورکی الله ری وچی نیکان کی دار شو دارنګلا په ژوند کې مال تقسیمې لور خور حصہ بیا برابر ده دا زوی او دا لور یعنی دا رور او دا خور حصہ بیا برابر دي ته آتا وي اتیا وي یو د مرن ورستو بابا وفات شو زامن پاتې دي د غریب سړي زامن په بجاري په بچي کې مزدوري په سوق کې پلان مړ شو د مالدار په خوشحالي کې موټر راته پاتې شو دا پاتې شو دا ایو کسو برزومه نو مې الکولي پریشان یې جامې دي 20 اتوار توکا نو مېڅه دوه را توکم چې د خپل هرمه مرشي ټول ما ټول مال لاندې کړې موټر ته منو فری دي کاروبار ته منو فری دي ارسره نو ما ته یا چې د مالدار به مور خپل باندې نه کوي الا ان شاء الله هغه وې دا به پاتې شي دا به پاتې شي دا به پاتې شي پس وخت کې نیکان خلق خدنه مستثنا دي او بازي دار سم نه چپلار کون شی یو خزرانه کون نیگی گا نبیا و لبل وادو سامن نکی زکی بیا خزی پسی جیدار لکل دی مال ورکول دی نتبایی گی بدا منگوری و خانو ناغا خز امرشو اٹی لوی جیدار و مال و کوتایی بی ناغا زامن را غنشو سلوری زامن و سلوری انگیان دیگی وته مونږ کې خدمت کو دوه مخه سره پاره دی به خدمت ته پاره به مونږ یې کو زمون په سي تاسو کوئی زمو به څه کار دی یو ورځ د کور تر روان دی په خوا خو زنانو په تنور باندې روټي په خو کمالدار وو که غریب وو زنانو ناشته دي په تنور باندې نه غوې وینګور وي پلانې نن بر سانډا وار د شای وار نمبر دوی ګل شتر ته راو نه نو د چې بار څنګه واوري دا واپس بل خان هغه دو سمو هغه ته دا شو کړی د ستالور په سر راغلم نو که سپینګی ری په بس کیسه داسې شو مخ کې خان او عزتمن وو سانا بسال لور ته سو بس نو ځان نشم نو خیران خو په خبره پیږي هغه ټیک ده در لیکل می کله سی وو د چا تر نه نه فلار کې غټ لور وس کړو هغه عزت سره راځي چې څنګه را دن نشو وې سانډا ځان لمه خدای ځان سره راوستا وې سانډا ځان لمه خرا وستیدا او په دې کور کې نن نور سانګان پی خریګدم او نه په دې او خپل باندې نور می خیم نه پین داس د زوځه شو ځامن وته وې جسد یې سره خلک وې دا د بادر بابا سانډا دی ملنګ پیسې وې دا ای ویلی او یو هم ویلی وې پلاني بانک پیسې دي دغه مزمکه ده پیسې ځان لوالې څنګه کوټه ځان له جوړوي لاشي دغه نور کورونه دي ځاړ پدې کې خوشيږي خو دې خورا نشي دوم دې دم نه زګه سانډا په یو افر باندې بل سانډا نه پدې الله اکبر نو دا شي مهربانا لکه سورۃ الروم کې وایي دبل ملک زنانه ای دبل جی دبل ملک شړی جو واده وشي یو بل باندې بیا سي نن کي مريو کنه مودتن و رحمه الله د امينه ګرځولي دا شي مهربان زار شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله مفتاح دار السعادة دے کی عجیب نکتی ذکر کری دی دے حیوانات سلور پیولی دی تشبول زین اولی دا سی برابر درست و انسان الٹا دی دے کسا فوائدو اگا عجیب پا دے اندامونو پا مخلوقاتو دے فوائدو نوکات ذکر انشاءاللہ زیب زیب امون خلقو مارتوی زیر نخی مو خو خواهی تالیب تا جی تالیب پا خلق یاو دوری دے توی بصیرت دے تالیب راشی دا شی بهربانه خاص بهربانه دی ماشوم لره وګوره د ماشوم فلی ور کړی اوس که رغټ سړی وي ما ته یو کس راغی وې د زنانا تیر ودل څنګه دی نو ما ماشوم چې روي نو دغه پوره نه نن سبا خو د سر نه پی نشته دی په بوتل وی ساتي وینانا آگا دیر دی پکی نمائی دا امین خدبی امین خدبی تاگی سلو تسو دو گرتی نو یو دا حرام دی تیر بار بات شو دا حرمت دا جمهور بنیز بانی دونیم کالو نبات کو کی احتیاط دی حرمت نراجی لیکن دا شی حرام دی اجتناب دا حرام نصری ساتر دی جاتا سونا قلمن دا معشوم اللہ گردولے دی چاور تو ندی خول دا مورتیش نو د مشر سره د مشر بهابت او کشر سره د کشر بهابت خور سره د خور د رو سره د رو د پلار سره د پلار د زوی سره د زوی لور سره د لور خزی سره د خزی دا اثر د الله د رحیمیت ته خاص بدلته اشکال والی دی رحمت رقه القلب ته وي طالبان ته استعمالات دي ګنه او دا خاصه د بنده ده حاجی صاحب سے خبر آؤ کر دغم زما زر نریش یا صاحب سوچو کو مازر کے رحم راز دا خود بند صفت تے نو سنگ اللہ تا در رحمان او در رحیم در رقت القلب نسبت کے اللہ مبارکی خدا نقصان دے تاسی بے جواب کہ چمنگ سوری کی ویلیو یو لفظ پار یو ابتدائی معنی یو انتہائی معنی نو دا بندہ مبارکی ابتدائی معنی رقت القلب او پا دی بانی اثر مرتبه سو شده افاظه ده خیر ورکول ده سو ندل تا دا اللہ پا بارکی انتہائی مانا مراده ده یعنی خیر رسول بحر البوحیت والا ابو حیان اندلوسی رحمه اللہ ما مخ کی جوابو نم کریو اگا وی چې سیغه د مبالغې دی لیکن اول کې مبالغه را په اعتبار د کمال سره کامل مهربانه دی په دنیا کې دا مهربانه نه هیڅوک بار نه پاتې بنګی لري زه پر کوي کنه ورته دا بنګی زوی ساتي او کنه ساتي دارنګ لا زناور ته وګورم او په خپل بچی باندې مهربان دي او غيوه سره رحمت را لګلې او ما حدیث مخکې ویل او په دویم کې تکرار یو یا دا غا دو پیر ذکر کولو څه فائدہ والو ذکر کوي یا اگر رحمان نہ مراد رحمت کاملہ او د دویم نا رحیم نا مراد رحمت بعد الاخرى یو بل پسی دای فرق بلا وجه د فرق رحمان عام دی رحیم خاص لکه حدیث کی راضی یا رحمان الدنیا والآخرة دنیا و آخرت عام دی کرن دوان عالم او رحیم آخرت ماخذ ذ دې قران نم وکانه بالمؤمنین رحیما. دلته خو بیا یو سوال اوم راځي که خیال راځي ترقی د عدنان کیږي اعلی تماشو ملوي شي ایک دونی دونه چې زوتی نو د عدنان زوتی او بیا برځي دلته خواکس شو او نقصان دی. اولی رحمان ذکر کو بیا یې څه پکار دی چې اولی رحیم ذکر کړی وي او بیا یې رحمان ذکر کړی. ذکر ترقی د عدنان اعلی تکی جواب یو جواب چې مخ کې رعایت د فواصلو مخ کې سره مناسبت ورانه دل ګورم رب العالمین ٹھیک دی کنه الرحمن الرحیم مالک یوم الدین فواصل د آیاتونو سرونو کې نو کوس راته نمنګ دا وځه دویم وجہ دویم جواب رحمان صفت خاصه د الله دی الله پوری خاص دی. سورۃ الاعراف یو سرش پک پندوسم انام پیزو پندوسم کی ذکر کی دا الله پوری خاص دی. قرآن زی پزی ذکر کی الہکم الہ و لا الہ الا هو الرحمن نور الرحیم. بل چاته نشوي له رحمان لکه اوس چې خلک وي رحمان بابا لیوانی نه کومل کی لیوانی ډیر دي اوله قبله وسانی نه پیژني دا اصل کې عبدالرحمن بابا او رحیم اطلاق دا بابت باندې هم کی مجازن مخکی من ذکر کو بالمؤمنین رحیم دو ددی وجن رحمان مقدم کو دکی بالکل سو شایبم نو اوس دا رحمت رحمان و رحیم قرآن و سنت کی پڑی رومانو سر مختلف استیوال لی او که خیال موی دا الفاظ سور فاتحی چو غرزو الوجوه و نظائر تا او پدی بانی کتاب لکلی کربانی دارنگ لدامغانی الوجوه و نظائر یو لفظ مختلف بانو بانی الفاظو کی بدلی یا الفاظ یوی معنی بدلی اوی وجہ مل ذکر کہ انشاءاللہ نشاندی به زکوم درس کی نیو پماند رحمت سره رحمان رحیم پماند رحمت سره او پماند جنت سره پمانه د کلکوالی سره پمانه د اخري ان د اخرت نعمتونه دارن له رحمت صفات د الله رب عزت پمانه د مالک د خیر او د شر او کله د رحمت پمانه د قران هم راځي و برحمتي و برحمتي سوره يونس و 50 آيات او کله په معنا د احسان قران کې راځي رحمت الله قریب من المحسنين او کله راځي په معنا د دنیا نعمت کله دا رحمت صفت د تورات او کله دا صفت د نبی و ما ارسلناک الا رحمت للعالمين لك رؤوف الرحيم او کله دا په معنا د احوالو د دنیا کله عام د دنیا نعمتونو باندې اطلاقی کله نبوت باندې کله شفقت باندې یعنی د دې معنا کله په معنا د قبلولو د دعا استجاب الدعا او کله په معنا د وحی راځي او کله په معنا د باران راځي اثار فنظرو الى اثار رحمت الله اثار نمراسه دی در رحمت الله اغباران غیس او کله په معنا د توبه قبلولو او کله په معنا د اسلام او د توحید اوس د دې دوانو په منځ کې فرق سره اوس یې هغه خی رحباز وره امام ضحاک مشهور امام د تفسیر دو کال بعد پیدا شویو غافونه ایم راغلی زکه دو کال بعد ته بچی غافونه راځي خندیدون کې او خندلې زکه ورته ضحاک وایي دارنګ له سلورو کالو پورې هم روایتونه شته د حدیث آثار د صحابه موتا امام مالک کې یو واقع ذکر کړي دا داری قدنی کی سنن داری قدنی موتا کی نا سنن داری قدنی کی یو کس راغ امام مالک تا دعا وکا خدا شاز و نازل دی اللہ قدرتو نخی وی دعا وکا ویسو وی زنانه بی بیمار دا بدن غٹ شوی دی پاسیدو کی نا سنن دا مرک بحال کی دا تا دعا وکا اگر دعا وکا امام مالک و امام مالک دعای قبل دلن سو وخت بعد سړی راغی ماشومې په اوږو کې نولې غټ یو ماشوم دی لوبې کوي خبر دی اته کاله بعد شوی دار خودنی روایت دی نو دا عادت نه خلاف الله بازی کارونه کوي لکه د بعضي ماشوم دو سر نه وي بعضي جوړه پیدا شي بعضي صحیح بعضي صحیح دا حکمتونه ده خو ګوره یو خبره یاد ساتئ مؤمنانو باندې مهربانتی اثر دار چې صحیح مؤمنانی په وکه به داسې مخلوق چرته شاز نادل نه وي او غیر مسلمو کې دا بلا اوس ډېره سلور پیو قسمه قسمه طریقې او دو سرونه یو سر یو طرف ته بل طرف ته یو طرف ته ښځه بل طرف ته سړی حق حیران به پاتې شي د الله قدرتونو د نبی صلی الله علیه وسلم دعا اے الله زما امت په دنیا کې بدموره نه نو امتی اجابت امتی مسلمان زحاک رحم الله وی رحمان چې پاسمان والو باندې مهرباني او رحیم چې زمکه والو باندې نو زکه جدا جدا راو مستغفر ای دو نو الفاظ یم در سره دا غفر دی لکه طالب نه وسړې ته پوسو کی چلګه د فاعل او د اسم فاعل اعلی او د اسم اعلی مفعول او د اسم مفعول ظرف او د اسم ظرف په منځ کې څه فرق دی نو ته ورته وې دالیت او مدلولیت بس اول دال دی او دا دویم څه دی مدلول خلاص شو خبر د یو بنده نوم دی نو دا دال او دا ذات شوشو دا مدلول کار نوم کوي که دا ذات کوي نو فایل شو او نوم د دې څه شو د دې فایل الله اکبر ابن مبارک رحمه الله مشهور امام د حدیث د بخاری استادانو نشاپور تراتلو ایران تا دا شی ولولا و اللہ دا علم دقا شی ولولا را ولی دی زمانه کی اللہ اکبر خلق استقبال لراوتی و وینزی او قتل بادشاہ تو ایمانم دزرون بادشاہ ولی دی تو خود خلقو پا بدنون باند بادشاہ کی پا کوتک بانی چاہ تا ویری ندی و خلق را روان دی ابن مبارک را دی دی ابن مبارک کار سو ولی کداولی دونه تو مقام ورتا القتال فی سبیل اللہ زندگی پدی کی تیرا شو عزت و تعالیٰ پدی ورکلو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو تولی عزت میلو بسوابو کی علم پہ اعتبار سبقت اسلام پہ اعتبار و منکرین دا زکاة سرائسی چل کرو و تو چکم یو پڑے مد ربی علیہ السلام پہ دور کی ورکولو زکاة کی او سغم نور کوي نو دې دم منه او زکات نه مونږ کړ داسر مونږ کړ پاک مسلمان دی اباځي مرګري لدا شي مو هډې هوس دي ځان کوي درې ورځې لګولي دې سړې ځای ته ځي بس اکو نو شریف درې ورځې لګولي داسې خوشاله نه ټوپو نه وایي دې سړې میدان وایي ما جوړ والا مرګري کې سوګي خفا نشي بسم الله جان تبلیغ کې تلې او نبی اوتونه کې پاس شما ته مرګري دل سړې تبلیغ دې نه میں سودا تیرا ہونا کہ وہ ایمان ہے آپ تو سیدھا ہوگا نا دا حسن جان پہ نہیں کول پتا تش کیا سن جی پاکستان کی عالم اور ڈیلو عالم اصول کی ماہر نوکیاس کو سڑے لی ہونے کئی گیا اگدا کی سدا زنانا ناچتی ہوئی تو گزر بانی چینی تھا منگے ایک ہی ہو لے رہے ہو بلا وہی تو پوری گمان میں کی گی قیاس میں کی گی پوری قیاس میں کی گی سے منگے رکھتے دے خوش پن گرے ہو اور عالم ہو تو پاکستان خلا اڑی عزت مند ہم دی نو دے رہا گئے زنانا خواہ تھا خبر ہے بل شان ہوتا بتا سے دی جی ناگ جی پوری شکم دے قیاس تیج نظام پہ کی گرا سر کن شو منگ پسر کو سا پوری کو نش نو دا غلطی ہوا قیاس الت آثار موجود چلو کے کڑ کڑ کے مجھے کم کی آواز نہ علامہ ہی لڑکی دو یہ بل قیاس الت پمان تو گمان نہ قیاس فقی فرق خدا اشتقاق کے رنگ غلط ہو اللہ اکبر کبیر لو ایمان دا حدیث اگر وہی رحمان اگر چاہتا ہوئی چو گواڑی ہوتا لشے در کی یا اللہ دارا کی یا اللہ دارا کی یا اللہ دارا پڑی ڈیر تن گواڑی اور رحیم چھ بغیر دس سوال نہ ہوتی ولی مومنان و صفت کی ذکر کی و حدیث کے راضی چھ قرآن و اللہ و سما آیات بندہ مشغول کو نظر دیر ورکوم پر نسبت دعوی چاہ چھ سوک مانا ہوا ہے رگا رنگ لا ابو حیان اندلوسی رحم اللہ بحر البوحید کی ہوئی دیر رحمت والا الرحمن فرق ادا رحمان الرحیم پر منظر اور رحیم مانا مقرر رحمت بیا بیا امام ابن کثیر رحم اللہ تفسیر ابن کثیر کی ہوئی دا دنیا و دا آخرت رحمت اور صرف دا آخرت رحمت نو فرق ادا دے یا مشہور مفسر چی تفسیر ابن کثیر دا آغا خلاصہ دے ابن جریر رحمہ اللہ آغا وی رحمان چی ٹول مخلوقات بانے میں روان رہے رحیم صرف پا مومنان بانے دا دیو جنو گوری الرحمن علی العرش استوائی بے رہے مدعا عام دیکھا سوری عام دے زکی دا ویل وکان بالمؤمنین رحیم ای ویل دے دا خاص دے یو فرق پا کدا کئی چه رحمان لوی نعمتونا ورکو ان کے اور رحیم وارا وارا نعمتونا ورکو لکا لطیف الخبیر واللو گوری نظیر لطیف چه معمولی معمولی سیدونو بانیم خبردار دے ذراتو بانیم سر خبردار او خبیر ولوی لغرون بانی ہم سرے خبردار دا نظیر شو یا رحمان وارا ولوی نعمتون ورکون کے بعد محربان ازاد اور رحیم صرف لرکون کے دا زرر یعنی دفع دا زرر سورت الانام راوارا وی ماخذی شپاڑا سمجھا Yeah. من يصرف عنه عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. چه ده قیامت ده عذاب نده واره ولی شو یعنی واره ولی شو ده ده عذاب ده قیامت نو پا ده غورز ده قیامت کی نو یقینا رحمه والله پا ده بانی بهرباری وکر وذلك الفوز المبين. دفع ده ضرر اتناو کرد کوئی که بخبر داری او دارن لحام مومن نحام آیاتم اللہ تعید تولی کئی بل فرق رحمان چی تکلیف لری کئی رحیم چی گناہ رباف کئی بخی بل فرق در رحمان او در رحیم پا منز کی لار خودن کے ہر چاہتا رفیق رحیم توفیق دا بچاو ورکی صرف متقیان و مومنان نخاص شو او دا رحمت پا دو مانو سر قرآن کی اللہ دیر ذکر کی یو پا مانا دا پراختیا دی وسعت کل شیئن علم سبقت رحمتی علی غضبی لکہ حدیث کی شرح جی سڑے گناہ کئی کئی اللہ و عزت تو بسیم چیر مرے نلیشم جانان کن اگر ایک دم توبہ ہوگا چی مجھے معاف کر نظمہ اگر رحمت سے شو نظمہ پر غصی غالب شو گئی مستحق دسو اتائب من الزم بکم اللہ زم بلہ دامان لکہ سورة الاعراف یوسل شپک پندوسم ورحمتی وسعت کل شیئا زما مهربانتیا رسیدلی دا هر یوشیتا وسیعت پراخ سمانا رسیدلی دا هر یوشیتا دارنگلا سورت الحامیم مؤمن وم آیات کیم ذکر کی دویم پا مانا دا لزوم او دا دوام ماخذ لکا سورت الانعام گو رئی سورة الانعام دولسم كتب على نفسه الرحمة دولسم آیات لازم کری دی اللہ احسانا تفضلا اللہ مجبور دے چانا دا خدم زکو لگو بہربانی دارن لسلور پندو سمگو رہی قطب علی نفسه الرحمہ دور سمیات دا سلور پندو قطب ربکم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ہر کلے دیو پتا سوا مخدام تائید کیا رولم قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَنِ اللہ نو مانا عام فراختیا شو پا دوریا کی رحیم ہمیشہ او لازم فراختیا شو پا مومنان رو بانی پا آخرت کی دا وجہ دا فرق نو رحمانیت خاص دے اللہ پوری بل چاہتا نشور کولے سوال دارا جی چی گورا رحمان خدا اللہ صفاتو ننے دیکھا ننے رحیم او مشرکین خدا منی رب ایمانه کنا رحمان ایمانه کنا رحیم ایمانه نو گوری تزاد را رہے بیا مشرکینو انکار ولی کل سورة الانبیاء را واروی وهم بذكر الرحمن هم كافرون آيات نمبر 56 دار لنور سورتن كم راضي انكار كي ددي مطلب سشو دو جواب بو كي تتزاد نشت دي دا انكار دو وجه دو جهل نو اوزان لئی ونم در رحمان آلیہ جور کریو چھ پلانے رابانی دا مہربانی کی پلانے رابانی دا نظری دی پی دا دیو دا دیو سوال بیادا واردی گی چھ گورا رحمان و رحیم یو پر بسم اللہ کی ذکر شو ودل تا رحمان و رحیم دوبارہ ذکر کولو دا خو مستدرک دی فائدہ اس طرح اللہ کلام کی تکرار دا خو نقصان دے بندہ کلام کی نقصان دا اللہ پہ کلام کی بدری قولا سرے دا تکرار ہولیو کو اکتفا بھائی پر یہ اکڑے میں اللہ سور خیستہ کتاب دے تکرار ہو کو جواب الت استعانت مسلو چه خاص ہو اللہ پوری او دلتا دعوی دا پار دلیل دے دو دوبارہ ہی ذکر زان دن لمانی شوی تکرار نہ دیم لکا صوفیا او نیکان خلق ہوئی مخ کی ذکر شو لفظ دا اللہ للہ بسم اللہ نو حبت راضی پزرونو بانے نو دا لفظ رحمان مقرر را اس رحمان رحیم مخ کیم دلتا دا پار دا ازالی دا دی رو او دا دی حبت خطیب بغدادی رحم اللہ وی سراج المنیر کیم اغول بلا وجہ چھ مخ کی ویل یاد کا بندہ زمان زیما الہ مرتن واحدہ یو زندہ یاد کا زی ربیم بل سوک نشتا دعوا ندل تدا ذکر کئی دو زرہ چھ زر رحمان رحیمی ما او دا دو ادلہ شو پدا مدعا بانی دو الوحیت اس بات دا مدعا پدو ادلہ یا مخ کی تکرار دو مسلو شویو یو استعانت بسم اللہ الرحمن الرحیم او دویم الحمدللہ خالقیت خالق لکل شیئن هو اللہ الوحیت دا اللہ دو خبری ذکر وی تو دا استعانت دا پارا نو رحمان علت دا الحمدللہ اور رحیم علت دا رب العالمین نے نو زکر اس بکرر رہا ہوں ٹیم سے نا نا سلام تقریبا کچھ نہیں ہے ماشاءاللہ